Anasına basıp dönüp kaldım. Uyuyum kağım hamanı kurala. Sihirlenen gibi karap duran, gözüm şuymaz şuşu dünyaya. Durgay şırlar hayırlı gün deli. Zenger kukke ağla tavışı. Bütün kışın ekmek şuşu kırga. Tübeli gendir ümit savışı. Durgay şırlar hayırlı gün deli. Zenger kukke ağla tavışı. Kışın ekmek şuşu kırga. Tübeli gendir ümit savaşı. Ucum kıyağının bilinişke. Şir sahnede bir bugünü. Yağa yazda, yağa tuğan hisler. Biter tüslük yine bugünü. Durgay şırlar hayırlı gün deli. Zenger kukke ağla tavışı. Bütün kışın ekmek şuşu kırga. Tübeli gendir ümit savaşı. Durgay şırlar hayırlı gün deli. Zenger kukke ağla tavışı. Bütün kışın ekmek şuşu kırga. Tübeli gendir ümit savaşı. Zenger kukke ağla tavışı. Bütün kışın ekmek şuşu kırga. Tübeli gendir ümit savaşı. Durgay şırlar hayırlı gün deli. Zenger kukke ağla tavışı. Kışın ekmek şuşu kırga. Tübeli gendir ümit savaşı. Bütün kışın ekmek şuşu kırga. Tübeli gendir ümit savaşı. Tübeli gendir ümit savaşı.